kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis Trójki, Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Polskie myśliwce wróciły do bazy, poderwano je w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Kijów i Charków. W Ukrainie ruszają prace ekshumacyjne ofiar zbrodni wołyńskiej. W ciągu roku podwoiła się liczba wypadków z udziałem hulajnóg, policja apeluje o ostrożność. Co najmniej 10 osób zginęło, a ponad 70 zostało rannych w zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Przy użyciu rakiet balistycznych i dronów w kilku budynkach mieszkalnych wybuchł pożar. Rakiety uderzyły też w Charków. W związku z atakiem na zachodnią część Ukrainy polskie dowództwo sił zbrojnych zdecydowało o poderwaniu polskich i sojuszniczych myśliwców. Wojsko poinformowało, że samoloty wróciły już do bazy. W Ukrainie są już polscy naukowcy, którzy przeprowadzą ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. Pod nadzorem Polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz strony ukraińskiej będą prowadzone badania na miejscu dawnej wsi Późniki. To tam w lutym 1945 roku oddział UPA zamordował około 80 Polaków. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Uczestniczący w badaniach profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Instytutu Medycznego tłumaczy, że prace będą prowadzone w trudnych warunkach. Ciężko jest dotrzeć na piechotę, a my musimy tam przetransportować kilka ton sprzętu, przetransportować zespół kilkudziesięcioosobowy, który będzie prowadził tam badania i prowadzić tam przez kilkanaście dni, kilka tygodni pracę. Kolejnym wyzwaniem to są struktura genetyczna, czyli sytuacja, w której mamy do czynienia z całymi rodzinami. To powoduje, że w przypadku identyfikacji ofiar z Późnik będziemy stosować te najnowocześniejsze metody genetyczne, które wdrażamy, które prowadzimy w naszych badaniach. W pracach uczestniczą przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, która wnioskowała do strony ukraińskiej o wydanie zgody na ekshumację. Są wśród nich także krewni Polaków zamordowanych w Późnikach. Obwód Tarnopolski, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Sejm niemal jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o ochronie odbiorców energii. Przewiduje ona opóźnienie o 3 miesiące do 1 października wejście w życie nowych taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Wiceminister klimatu Miłosz Motyka mówił, że to projekt techniczny, który jest odpowiedzią rządu na zmieniającą się sytuację na rynku energii. Jest to projekt, który urynkawia de facto, pozwala na to, żeby dostosować obecną sytuację do sytuacji na rynkach, więc jest nie mrożeniem cen, jest odwrotnie. Jeżeli na rynku jest taniej, to naszą odpowiedzialnością jest na to reagować. Ministerstwo przewiduje, że ceny w nowych taryfach obowiązujących od 1 października będą istotnie niższe od obecnych. Rośnie liczba wypadków z udziałem hulajnóg. W 2023 roku mundurowi odnotowali około 250 takich zdarzeń. W zeszłym roku ich liczba sięgnęła ponad 600, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fiołek. Człowiek jest najsłabszym ogniwem i to człowiek jako kierujący popełnia niestety błędy i o tym zapomina. Dodatkowo, jeżeli chodzi o rowerzystów, czy też właśnie użytkowników hulajnóg, to no, muszą szczególnie pamiętać o pieszych, o tym, żeby ustępować im miejsca, bo nie zawsze ta ścieżka rowerowa jest. Skutki wypadków na hulajnodze mogą być naprawdę poważne, wylicza Maja Chrzanowska-Wąsik ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Dziecięcego w Lublinie. Pęknięcia czaszki, jak krwawienia śródczaszkowe, śródmózgowe, połamania licznych kości, obrażenia wielomiejscowe, wielonarządowe, czyli takie stany, które wymagają pilnych zabiegów operacyjnych, które wymagają pobytu na OIOM-ie. Do poważnego wypadku z udziałem hulajnogi doszło przed świętami w Lublinie. Mężczyzna na hulajnodze potrącił 13-latkę i uciekł. Dziewczynka trafiła do szpitala, a sprawcę wypadku poszukują policjanci. Bez nowoczesnej diagnostyki nie ma skutecznego leczenia, podkreślają eksperci. W Polsce na diagnostykę laboratoryjną na jednego mieszkańca przypada 13 euro, co stawia nasz kraj w ogonie Europy, znacznie poniżej średniej europejskiej, szacowanej na 40 euro. Takie są wyniki raportu Znaczenie diagnostyki laboratoryjnej w systemie opieki zdrowotnej. Pacjenci często sami płacą za badania, żeby nie czekać w kolejce i potem sami sprawdzają wyniki w Google, mówi mikrobiolog i wirusolog profesor Tomasz Dzieciątkowski. Przeciętny pacjent ma te wyniki i niestety, powiedzmy sobie, interpretacji tych wyników dokonuje w internecie, co niesie za sobą akurat potencjalnie groźne konsekwencje. Co się wiąże akurat w tym momencie z pacjentami, edukujmy ich od samego początku, żeby potrafili u siebie wychwycić pewne objawy. W związku z tym ta edukacja jest elementem kluczowym. Szybka i właściwa diagnostyka pozwala na dobranie skutecznej terapii, unikanie powikłań i niepotrzebnych hospitalizacji. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami, zwłaszcza w południowej Polsce. Ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje w województwie śląskim i zachodniej części małopolskiego. Ostrzeżenie drugiego stopnia wydano dla województwa opolskiego, podkarpackiego oraz południowej części świętokrzyskiego i lubelskiego, a pierwszego dotyczy Dolnego Śląska, południowej części lubuskiego, Wielkopolski, łódzkiego i Mazowsza. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Obiecał siatkówkę, ciekawe czy dotrzyma słowa Dariusz Urbanowicz. Tak jest, zaczynamy od playoffów mężczyzn. W obu półfinałach mamy remisy, drugie mecze nie przyniosły rozstrzygnięć i na obsadę finału musimy poczekać do soboty. Zacięta batalia w Zawierciu, górą Warta 3-2, która wyrównała stan rywalizacji z Projektem Warszawa. Mówi trener Jurajskich Rycerzy Michał Winiarski. Mimo naszych problemów wyrwaliśmy, wyszarpaliśmy to zwycięstwo. Widać przede wszystkim u nas zmęczenie po tym pucharze nieszczęsnym, który graliśmy tydzień przed półfinałami. Zagraliśmy dwa bardzo ciężkie emocjonalnie i fizycznie mecze. Natomiast jesteśmy już teraz w sytuacji, w której sobotę być albo nie być w finale. W drugiej parze również 1-1. Jastrzębski Węgiel zrewanżował się Lukowi Lublin 3-1. MVP spotkania Łukasz Kaczmarek chwalił młodszego kolegę abiturienta. Nasz drugi libero maturę pisze za 2 tygodnie. Zdał egzamin rozszerzony z ligi na 100%, także na pewno były to dla niego wielkie chwile, wielki moment, ale pokazał, że jest przyszłością polskiej siatkówki. Komplementowany Jakub Jurczyk zastąpił kontuzjowanego Jakuba Popiwczaka. Czekamy na mecze numer 3, a te przypomnę już w sobotę. A co pod koszami? Tomasz Gielo z kolegami z Surne Bilbao Basket zdobyli Puchar Europy FIBA. W finale zespół z kraju Basków pokonał w 2 meczu PAOK Saloniki. Mimo wczorajszej porażki na wyjeździe 82-84, przed tygodniem było 72-65. W NBA w nocy 3 mecze. Boston Celtics wygrali z Orlando Magic 109-100 i prowadzą już 2-0. Cleveland Cavaliers pokonali Miami Heat 121-112 i tu też jest 2-0, a Houston Rockets wygrali z Golden State Warriors 109-94 i doprowadzili do remisu 1-1. Tenis. O godzinie 11 w Madrycie na kort powinna wyjść Magdalena Frank, by zagrać się z Jessicą Bouzas Maneiro. Polka to numer 27 WTA, a Hiszpanka 69. Iga Świątek popołudniową porą spróbuje zrewanżować się 19-letniej Filipince Aleksandrze Iali, z którą przegrała niedawno w ćwierćfinale w Miami. Rywalkę poznała też Magda Linet. W drugiej rundzie zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari. Jeszcze piłka nożna króciutko. Jakub Kiwior otrzymał notę blisko doskonałości za wczorajszy mecz Arsenalu z Crystal Palace. Obrońca reprezentacji Polski dał prowadzenie kanonierom już w 3 minucie, ale mecz skończył się remisem 2-2. Jak słyszeliśmy w czasie serwisu, cała południowa Polska dziś objęta alertami burzowymi. Na Śląsku i w Małopolsce to nawet alerty najwyższego 3 stopnia. Może być niebezpiecznie, proszę uważać. A na termometrach dziś około 10 stopni nad morzem, kilkanaście w rejonach podgórskich, około 15 na Dolnym Śląsku, a poza tym 20 i więcej. Autopromocja. Tysiące uczestniczek i uczestników, a w tle historia sprzed ponad 230 lat. Bieg Konstytucji 3 maja odbędzie się w Warszawie już po raz 33. Trójka objęła patronat nad wydarzeniem, ale to nie jedyny powód, dla którego warto wziąć udział w tym biegu. Po szczegóły zapraszam dziś o 11.30. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Autopromocja. Jest 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. 2 dwójki i 7 trójek. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, jak zacząć dzień. Najlepiej to pójść do kościoła o poranku na mszę i już będzie piękny dzień. O sprawy duchowe także warto zadbać. Jak uczynić dzień lepszym? To pytanie wciąż obowiązuje w porannej audycji. Za kilka minut rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal i Paweł Kowal. Te kilka minut spędzimy w towarzystwie M83. To Midnight City. Midnight City. A w którym city najdalej od wybrzeża słyszeli państwo szum morza? Tak, takie pytanie dziś też do państwa i na razie wygrywa Dolny Śląsk bez konkretnego miasta, ale to już konkretna odległość. 2 2 i 7 3 także w tej sprawie, a na zegarze 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam państwa serdecznie w Bez Uników. Ciągle czekamy na gościa. Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, ma być dzisiaj państwa i moim gościem, ale na razie jeszcze nie dotarł do studia. Tematów jest bardzo dużo. Od wczorajszego exposé szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego, który w parlamencie w swoim dorocznym wystąpieniu o kierunkach polityki międzynarodowej zapowiedział koniec pokojowej dywidendy, rosnące zagrożenia. O to chcemy zapytać dzisiaj państwa i mojego gościa, jeśli pojawi się w studiu, bo na razie się spóźnia, ale będziemy rozmawiać też o ekshumacjach ofiar rzezi wołyńskiej, które dziś zaczynają się w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Kiedy gość pojawi się, to połączymy się ponownie. No, na dnie na pewno znajdziesz mnie i trochę tu postoję i wcale nie odbiję się na stos. Ogień wypali ze mnie grzech i trochę mu pomogę, gdzie się trzymam opowiem. Pięknie żyję, każdy pod nogami masz to wszystko, minie i minę jak ta kłoda, te znaczy. Dawid Podsiadło, pięknie płyniesz, a dopłynęliśmy do momentu, w którym możemy wrócić do rozmowy politycznej bez uników. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Witam Państwa serdecznie w Bez Uników. Renata Grochal po raz drugi. To powitanie, ponieważ gość spóźnił się i spóźnił się też po raz drugi. Dlaczego się pan spóźnił? Dlatego, że powiem szczerze, byłem przed radiem, musiałem załatwić jakąś służbową sprawę ważną i się zamyśliłem. Wymieniał pan wiadomości w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej, które dzisiaj zaczynają się w Późnikach w obwodzie tarnopolskim. Pierwsze ekshumacje od 2017 roku. Czy będzie więcej lokalizacji? Czy jest zgoda strony ukraińskiej na kolejne miejsca ofiar rzezi wołyńskiej? Nie chcę potwierdzać żadnych konkretów miejsc ze względu na to, że jest wojna, ale faktycznie to już niebawem rozpoczną się pierwsze prace ekshumacyjne. Pierwszy raz de facto od prawie 10 lat w ogóle będą prace ekshumacyjne. Pierwszy raz od 10 lat są także kolejne zgody na ekshumację, na prace poszukiwawcze. Dla nas sprawa jest, znaczy dla mnie osobiście sprawa jest taka. Spotykam kogoś, swojego rodaka, ja nie mam tam akurat bliskich, z mojej rodziny nikt nie zginął. To myśl jest prosta. Oderwijmy to od historii, w tym sensie, że oderwijmy to od dyskusji historycznych, bo się nie dogadamy po prostu. Oderwijmy to od polityki. Po prostu doprowadźmy do tego, żeby był jakiś prosty proces administracyjny. Ktoś chce pochować swoich zmarłych, chce dopełnić to pragnienie Antygony, można by powiedzieć, albo ten chrześcijański obowiązek, albo po prostu etyczne zobowiązanie, to ma do tego prostą drogę i to się może wydarzyć. I myślę, że jesteśmy blisko, żeby do tego doprowadzić w relacjach polsko-ukraińskich. Dlaczego to tak długo trwało? Czy wcześniej nie było ze strony rządu Prawa i Sprawiedliwości wystarczającej determinacji? Były informacje, że Karol Nawrocki, prezes IPN-u, nie chciał się spotkać ze swoim odpowiednikiem ukraińskim? Proces wyglądał tak. Była mocna wola premiera Tuska, była mocna wola Zełenskiego, prezydenta Ukrainy, zaangażowała się minister kultury Wróblewska, oboje ministrowie kultury, ministrowie spraw zagranicznych, minister Sikorski. Udało nam się w ekipie negocjacyjnej zmobilizować wszystkich, także IPN, także tych, którzy próbowali to robić za wcześniejszych rządów, czyli złapać taką synergię. Ja mówiłem na każdym spotkaniu, my jesteśmy w tej sprawie pod jedną polską flagą. Nie ma różnic, więc pozbierajmy wszystko, co kto może dołożyć do tego. I chyba jesteśmy blisko, ja tak mówię blisko, bo nie chcę zapeszać po prostu, bo muszę przyznać, że to było kilka ostatnich miesięcy. Nawet dla mnie zaskakująco dużo rozmów, prac, szczegółów, szczególików prawnych, historycznych, żeby jakiś prosty proces, niby prosty, ale przecież gdzieś tam emocjonalnie trudny, administracyjny uruchomić. Ale czy rząd poda kolejne lokalizacje? Bo Ministerstwo Kultury nie chciało podawać ze względu na możliwe jakieś kontrowersje czy protesty. Tak, to też to chcę wyjaśnić. Przecież nie chodzi o żadne tajemnice, bo po pierwsze lokalizacje są znane. Po drugie wystarczy zapytać w IPN-ie, bo działamy na podstawie głównie IPN-owskich wniosków i współpracujemy też przecież z pracownikami IPN-u. i z innymi instytucjami, Zachodniopomorski Uniwersytet Medyczny, Fundacja Wolność i Demokracja. Po naszej stronie było też kilka instytucji i sporo podmiotów, jeszcze więcej, bo jeszcze prywatne podmioty jak pani Romanowska, żeby wszystkich zintegrować. Czyli te miejsca są znane. Natomiast chodzi o to, żeby po prostu w trakcie wojny ograniczyć możliwości. Ja na przykład nie podaję daty, chociaż nie będę też udawał, że ich nie znam, tych terminów. Jest wojna, jest też pewna delikatność sprawy, bo chodzi o to, że to nie są po prostu wykopaliska archeologiczne, chociaż one tak trochę wyglądają. To dotyczy emocji bliskich, to jest poważna rzecz. Nie zawsze bliscy mogą sobie na przykład życzyć, żeby o procedurze ekshumacji, przygotowaniach do pochówku informować jako o sprawie publicznej. Także zachowujemy delikatność, tajemnic tam nie ma, miejsca są znane, czy późniki. Wiadomo, że rozmowy też dotyczą Huty Pieniackiej. Wiadomo, że są składane kolejne wnioski, one będą, Ugły. No, nie mówię przecież żadnych tajemnic. Po prostu staram się tym nie epatować. Mówię szczerze, jak jest. Po to, żeby wokół tego, żeby to było właśnie tak, jak potrzeba. Z szacunkiem, spokojnie, delikatnie. Ministerstwo Kultury będzie szczegółowo informowało, natomiast nie po to, żeby robić sensację. Panie pośle, przejdźmy w takim razie do wczorajszego exposé ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na temat kierunków polityki międzynarodowej. To jest takie doroczne wystąpienie szefa MSZ-u. Sikorski powiedział: koniec pokojowej dywidendy, mamy rosnące zagrożenia. Dopóki NATO jest efektywnym sojuszem, Rosja z nami nie wygra. No ale właśnie, czy NATO jest efektywnym sojuszem? Biorąc pod uwagę Donalda Trumpa i jego takie zastanawianie się, czy artykuł 5 by zadziałał, czy Francuzi by, gdyby Stany potrzebowały zjednoczone zaangażowania, to czy Francuzi by zachowali się zgodnie z artykułem 5? Z jednej strony mamy codzienne właściwie deklaracje, które nas zaskakują, najczęściej na Twitterze, czy to prezydenta Stanów Zjednoczonych, częściej jego współpracowników, które by wskazywały na to, że jest koniec świata, a z drugiej strony mamy normalną codzienność, która jak jest, tak była. To znaczy polskie firmy kupują w Stanach, współpracują, żołnierze amerykańscy są na terytorium Polski i polscy politycy są za tym, żeby tak było, a ludzie w moich rodzinnych stronach na wschodzie Polski boją się, żeby to się nie zmieniło. Z Jasionki wyjechali przykładowo, amerykańscy żołnierze. No tam było tak, że oni mieli wyjechać, są w tym miejscu, nawet w tych samych miejscach w mieście można spotkać dzisiaj przykładowo niemieckich żołnierzy. Sam się z nimi spotkałem, żeby ich przywitać, podziękować im za to, że chronią niebo, choćby nad moim rodzinnym domem. Ale przecież chodzi po prostu o to, że ludzie się naprawdę boją. Ale mamy nowe czasy. Mamy nowe czasy i sojusz z Ameryką trwa. NATO się przebuduje, ale nowe czasy są. W swojej ostatniej książce Zbigniew Brzeziński napisał o roku 25, roku chaosu. Mówiłem wczoraj o tym w Sejmie, bo po prostu było moje takie wielkie zdumienie, kiedy zacząłem czytać tę książkę i patrzę, jakby przewidział, jakby prorok. Znaczy Ameryka ustępuje trochę na świecie, to nie ma wątpliwości, bo nie chce odgrywać takiej roli, jak grała. Wchodzą różne siły. Wchodzi... Radosław Sikorski mówi, nawet jeśli interesy europejskie i amerykańskie nie są identyczne, to są zbieżne. Czy pana zaskoczyło to, że właściwie chyba w ogóle nie padło nazwisko Donalda Trumpa w przemówieniu szefa polskiego MSZ-u? No, ale dużo było o tym sojuszu. No, nie ale da się, mało było jednak o Ameryce. Nie da się wymienić wszystkiego. Pani redaktor, no nie ma co czarować. To jest to, co się dzieje w polskiej polityce zagranicznej, z czym się mierzy nasza koalicja i gabinet premiera Tuska. To jest coś na miarę 89-90 roku dla Polski. To znaczy, trzeba się ułożyć zupełnie w nowych warunkach, bo są nowe warunki. No nie ma co oszukiwać. I chciałbym to powiedzieć każdemu, kto nas słucha, prosto patrząc w oczy. Tak, to już nie będzie tak samo, że zapewnianie bezpieczeństwa polegało jeszcze kilka lat temu na tym, że trzeba wydawać pieniądze. Poza tym trzeba porozmawiać w Waszyngtonie i w Brukseli i to się razem poskłada. No to ten świat się skończył. Teraz mamy taki świat, że on wymaga dużo więcej zwinności dyplomatycznej. Być może w nim będą jakieś też pozytywy dla Polski. Być może to jest tak, że w tym ale nowym jeśli, świecie będzie tak możliwe, żebyśmy weszli do tego G20 i tak dalej. Ten świat wymaga zwinności ze strony Polski. To dlaczego nas nie było wczoraj w Londynie przy stole rozmów w sprawie Ukrainy? Nie przy każdym stole będziemy i to nie jest miernikiem tego, co się dzieje. Miernikiem tego, co się realnie dzieje, to jest tak, że Europa uznała, że obrona naszej wschodniej granicy To jest sprawa fundamentalna i na to idą pieniądze europejskie. Miernikiem naszej skuteczności jest to, że dzisiaj Europa się realnie zbroi. A może nie ma nas przy stole, dlatego że deklarujemy, co wczoraj powtórzył Radosław Sikorski, że nie wyślemy żołnierzy w ramach misji stabilizacyjnej do Ukrainy. Może to jest błąd? Może sami się wykluczamy z tych rozmów dotyczących warunków zawarcia pokoju czy rozejmu w Ukrainie, nie wysyłając tam żołnierzy. Patrzę na to, co jest priorytetem i przekonam panią w prosty sposób, tak jak przekonuję innych polityków, którzy mnie o to pytają ostatnio na przykład w Kongresie Stanów Zjednoczonych. Pokazuję im mapę, pokazuję, patrzcie, mamy tak dużą granicę do obronienia. Jesteśmy hubem z punktu widzenia całej logistyki wojennej. Wydajemy już prawie 5% na obronność. Gdyby policzyć na szerzej rozumiane bezpieczeństwo, to jeszcze więcej. To daje naszym obywatelom poczucie bezpieczeństwa. To jest super, ale to też jest takie obciążenie, że trzeba się w tym wszystkim miarkować. Ja myślę, że to jest właściwe podejście. No, taka jest kolejność naszych zadań. Takie jest nasze zobowiązanie. Przepraszam bardzo, my nie bronimy tylko swojej granicy. I warto, żeby nasi partnerzy na Zachodzie to rozumieli. Nasi żołnierze, do których często jeździ minister Siemoniak, premier na granicy Podlasia, to są żołnierze, którzy chronią całej Europy. A czy te deklaracje, że nie wyślemy żołnierzy, są podyktowane kampanią wyborczą? Bo się obawiacie, że Polakom mogłoby się to nie spodobać? To może teraz zamienię się na chwilę w eksperta. To nie jest tak, że ktoś... Nie wysłać żołnierzy to po prostu znaczy, że deklarujemy, że nie pojadą na Ukrainę polscy żołnierze w tym charakterze bojowym. Ale przecież wsparcie dla jakiejkolwiek operacji, mówił o tym wczoraj minister Sikorski, to jest dużo więcej rzeczy. Więc jak już tak po ekspercku, to trzeba na to popatrzeć właśnie na to wsparcie logistyczne, na wsparcie z pozycji granicy, na magazyny i tak dalej. Nie chcę tu wchodzić w szczegóły techniki wojskowej i dlatego, że nie jestem w tej sprawie akurat super ekspertem, i dlatego, że nie ma co o tym publicznie rozprawiać, ale przecież to nie jest zero-jedynkowa historia, tak zaczynając od początku. To nie jest tak, że wysyłamy, to znaczy, że pomagamy, a jeśli nie będzie, nie wiem, batalionu czy dywizji polskiej na terenie Ukrainy, to znaczy, że nas to nie interesuje. Tutaj stawiamy przecinek, przechodzimy już tylko do internetu, na stronę internetową Trójki na YouTube, a Paweł Kowal z nami zostaje i będziemy rozmawiać między innymi o kampanii wyborczej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Mamy dla Ciebie korzystne i bezpieczne rozwiązanie. Wymień sprzęt na nowy w mini ratkach. Laptop Lenovo IdeaPad Slim 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. A w 30 ratach 0% tylko 90 zł miesięcznie. Tak, tylko 90 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ania, skąd ty masz ostatnio tyle energii? To proste. Mebevit B-Kompleks. A ten dobry nastrój? Mebevit B-Kompleks. Kupiłam w aptece. To suplement diety zawierający kompleks witamin z grupy B. Ale nie jakiś pierwszy, lepszy, tylko w wysokich porcjach. Mebevit zawiera metylowane, czyli aktywne formy kwasu foliowego i witaminy B12. Bo wiesz, tylko takie są od razu gotowe do działania w naszym organizmie. Mebevit B-Kompleks. Czyli to jest twój sekret. Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. Oglądaj codziennie o 19.30 w TVP1. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm. O, jak masz ciepło w domu. Jak to zrobiłaś? Dostałam dofinansowanie z nowego programu Czyste Powietrze na ocieplenie domu i wymianę pieca. Super. I poradziłaś sobie z tym sama? Nie musiałam. We wszystkim dostałam pomoc z programu Czyste Powietrze. Wspieramy Cię w drodze do ciepłego domu i niższych rachunków. Zmieniliśmy zasady programu, abyś miał dobrze ocieplony dom oraz ekologiczne i bezpieczne źródło ciepła. A dzięki bezpłatnemu wsparciu operatora na każdym etapie prac nie musisz martwić się formalnościami. Nowe, czyste powietrze dla Ciebie. Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Ruszyła turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres do kawy Krups. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Skrót serwisu Trójki i Romuald Wójcik. Zbigniew Ziobro zostanie ponownie wezwany na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Posiedzenie zaczyna się w południe. To szósty termin wyznaczony przez komisję. Po piątej absencji byłego ministra sprawiedliwości komisja wystosowała do sądu wniosek o jego aresztowanie. Sąd do wniosku się jednak nie przychylił. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen sfinalizują dziś prace dotyczące dwustronnej umowy o obronności. Pakt o obronności i bezpieczeństwie zostanie ogłoszony 19 maja podczas londyńskiego szczytu Wielka Brytania-Unia. W styczniu Bruksela podpisała dwustronne partnerstwa z 6 krajami: Norwegią, Mołdawią, Koreą Południową, Japonią, Albanią i Macedonią Północną. Nie ma bezpieczeństwa bez światła latarni na wzburzonych wodach geopolityki. Ruszył latarnik wyborczy, który umożliwia porównanie swoich poglądów z deklaracjami kandydatów w wyborach prezydenckich. Latarnik jest bezpłatny, znajdziemy go na stronie pod tą samą nazwą. Kolejny serwis Trójce o 9:00. Około 10 stopni nad morzem, kilkanaście w rejonach podgórskich, około 15 na Dolnym Śląsku, a poza tym 20 i więcej. Ale przede wszystkim dziś może popadać, a na południu kraju także zagrzmieć. Grad, wiatr silny to możliwe, szczególnie na Śląsku i Małopolsce. Tam obowiązują alerty najwyższego 3 stopnia. Za 28 minut godzina 9:00. Dziś inspirujemy się sposobami na lepszy dzień. No można na przykład zadzwonić teraz do Trójki, 2 2 7 3 i zgłosić się do mniejszej gry i pobawić się w nasz quiz i może wygrać i wybrać piosenkę na koniec porannej audycji. Zgłoszenie otwieramy teraz, a mniejsza gra około 8:40. Yeah. Za 25 minut godzina 9 to jeszcze chwila do mniejszej gry, ale mamy jeszcze jeden głos w sprawie czynienia dnia lepszym. Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie takim najlepszym sposobem, żeby uczynić dzień lepszym, jest po prostu pościelenie łóżka. Kiedyś, dawno temu przeczytałam o takim zwyczaju, który miał bodajże jakiś amerykański generał, że po prostu codziennie rano ścieli łóżko i wtedy wiedział, że jak wróci po ciężkim dniu, to przynajmniej nawet jak mu się nic nie udało, to zobaczy jeden efekt swojej pracy. I powiem szczerze, że zrobiło to na mnie takie wrażenie, że zaczęłam to robić i naprawdę działa. No proszę, do wypróbowania. W ogóle takie małe kroki można też stosować w sporcie, o ile nie jest się całkowitą drewutnią. Ale odrobina formy już wystarczy, by się ruszyć. A warto na przykład zgłosić się do udziału w biegu Konstytucji 3 maja. Ten bieg pod patronatem Trójki już 3 maja, to oczywiste. Taki bodziec w postaci, o, pójdę pobiegać, zapiszę się na zawody, a przy okazji też zabiorę rodzinę i spędzę ten dzień też w jakiś wartościowy sposób, sprawia, że z przyjemnością wychodzimy z domu, gdyż pojawia się pewien cel. Przekonywał Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy i to się absolutnie wpisuje w naszą dzisiejszą narrację o czynieniu dnia lepszym, więc polecamy bieg Konstytucji 3 maja. I'm about to throw my phone away. Can't let my girls know bro been f***ing with my day. He act like he can't be replaced. Okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down. Thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now. Feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Champagne, baby, like cheers, been a day. Might take that last light out to Vegas, what y'all think? Okay. I don't need him, I need a drink. I don't know why I've been so f***ed up lately, but after everything, I'm still surviving and I'm still bad, baby. So bitch, I can't complain. Still bad, babe. Plot twist, I'm doing great. I make that been through look sexy anyway. I don't need him, I need to throw ass. Been a minute, break fast with my real love, real life. Damn, I've been missing. He knocked. A na zegarach 8:40. Mniejsza gra. I może było słychać, jak nacisnąłem Enter, co oznacza, że tak, rozpoczynamy mniejszą grę. Na stanowisku numer 1 pan Grzegorz z Wieliczki. Dzień dobry, panie Grzegorzu. A dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry. A na stanowisku numer dwa, dzień dobry, a na stanowisku numer dwa pan Grzegorz z Prudnika. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie, dwóch Grzegorzów. Dzisiaj dwóch Grzegorzów, tak, dzisiaj dwóch Grzegorzów. Postaram się jakoś panów Grzegorzów nie pomieszać i nie pomylić. Ale mam nadzieję, że będzie dobrze. To pan Grzegorz z Wieliczki będzie Grzegorzem numer jeden, a pan Grzegorz z Prudnika będzie Grzegorzem numer dwa i to by odpowiadało także kolejności odpowiadania na pytania. Zaczyna pan Grzegorz z Wieliczki. Panie Grzegorzu, z jakim wydarzeniem edukacyjnym kojarzy się kwitnięcie kasztanów? Z maturą, z egzaminem dojrzałości. Tak jest, z maturami. Kojarzą się te kwitnące kasztany. To jest dobra odpowiedź i pierwszy punkt dla pana. Teraz pan Grzegorz numer dwa. Panie Grzegorzu, jakiego gatunku zwierzętami byli Pinki i Mózg z popularnej animacji? Podpowiem, że mieszkali w laboratorium. To były szczury. To były myszy. Myszki laboratoryjne. Okay. A jak było blisko... A może oni jednak byli szczurami? Nie, sprawdzam, teraz to były myszy. No już nic z tym nie zrobię, panie Grzegorzu, więc 1-0 dla pana Grzegorza, panie Grzegorzu. I wracamy do pana Grzegorza. Panie Grzegorzu, numer jeden. Kogo pocieszał Grzegorz, nomen omen Markowski, w piosence Perfektu nie było miejsca na jej babskie łzy? Chyba to była Ewka. Tak, to była Ewka. To była Ewka i to oznacza już drugi punkt dla pana Grzegorza z Wieliczki, ale damy szansę panu Grzegorzowi z Prudnika, by nie przegrał do zera. Panie Grzegorzu, kto pamiętał Lato ze snów w piosence Budki Suflera? Lato ze snów tak piosence jest. Budki Suflera. Jolka. Tak, nawet Jolka. Może na drugie miała także Jolka. W każdym razie to dobra odpowiedź, więc 2-1, ale wygrywa dziś pan Grzegorz. Z Wieliczki. Z Wieliczki. I dobrze było słychać, czyli nie siedzi pan pod ziemią w kopalni soli. Ale podobno niedaleko pan mieszka, tak, prawda? Tak. Ale zapraszam po dwie trasy od jakiegoś czasu, także warto. Warto odwiedzić Wieliczkę, jak słyszymy. Proszę dzisiaj na siebie uważać, panie Grzegorzu, bo tam na południu ma być dzisiaj dość niebezpiecznie, jeśli chodzi o pogodę. Pan Grzegorz z Prudnika dzisiaj przegranym, czyli wicemistrzem mniejszej gry, panie Grzegorzu, pozdrawiamy i dziękujemy serdecznie. Dziękuję serdecznie. Ja też z samego południa Polski. A no tak, Prudnik, no właśnie. 5 kilometrów od granicy z Czechami i też zagrożenie pogodowe dzisiaj. Także już proszę dziś także uważać na siebie. A pan Grzegorz numer jeden, czyli pan Grzegorz z Bieliczki, czyli zwycięzca mniejszej gry, wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Tak, to będzie Back Up All Night. Up All Night dziś na koniec. To może jeszcze w takim razie słowo nam dla mnie, nie dla mnie, dla prowadzącego, powiem ogólnie. Słowo dla prowadzącego na jutro. Panie Grzegorzu, jakiś pomysł? Słowo na jutro. Tak, dzisiaj była drewutnia. Nawet się udało. Odhaczona. Jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, nie wiem, pomidor. O, pomidor, to jest bardzo dobry pomysł. Choć podobno odpowiedzią na wszystko. Może być pomidor. Jutro pomidor, mam nadzieję. A panom Grzegorzom dziękuję. Także panu Grzegorzowi z Wieliczki, zwycięzcy mniejszej gry. Pozdrawiamy. Have a nice day. Mam nadzieję, że porady, jakimi dziś się obdarzaliśmy wspólnie, pomogą, by uczynić ten dzień lepszym niż przeciętny, zwykły, szary czwartek. Zapewne dobrze będzie wspominał 24 kwietnia zwycięzca mniejszej gry, pan Grzegorz z Wieliczki. Jego propozycja muzyczna, a więc Back Up All Night, zakończy audycję, ale do tego jeszcze chwilę. Na razie wróćmy do biegu Konstytucji 3 maja, bo ja tak zachęcam, żeby wziąć udział, żeby towarzyszyć chociażby na trasie i kibicować, no ale żeby wziąć udział, trzeba się zapisać. Jak to jest z tymi zapisami? Bieg 3 maja, www.biegtrzeciegomaja.pl, taka jest strona tego wydarzenia. W łatwy sposób znajdziecie odnośnik do rejestracji. Wystarczy poświęcić tylko kilka minut. Miejsca jeszcze są, natomiast zachęcam do zapisu, zachęcam do tego, by nie pozostawiać tego na ostatnią chwilę. Zachęcam Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. Ja także zachęcam i przypominam Trójkę Objęła patronatem medialnym. Bieg Konstytucji 3 maja. No skoro 3 maja, to i Trójka musi tam być. I będziemy, oczywiście będziemy. A teraz gramy Kwiat Jabłoni. Jestem drobiazgiem wiszącym w próżni, takim jak ty, a tyle nas różni. Jestem człowiekiem za naszej wspólnej ściany, ale od lat się nadal nie znamy. Nie znam za moim oknem świata widoku, za wielkiej płyty nie widzę obłoki. Jestem się nieprzytomnie ze sobą, a ja coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle tu do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie, więcej siebie, siebie. Poproszę więcej siebie. Siebie, siebie, siebie, siebie, siebie. chyba tak ustalamy, że szum morza najdalej od wybrzeża słychać na Dolnym Śląsku, ale z zastrzeżeniem, że to szum usłyszany w muszli. Jak mój świętej pamięci tata przykładał nam za dziecka dużą muszlę do ucha i mówił, że tam słychać morze. I autentycznie było słychać. Chociaż tak teraz myślę, że i w Zakopanem na stoisku z pamiątkami taką muszlę się chyba dostanie. Muszlę z napisem Zakopane 2025. Tak jak Ciupaga z napisem Mielno 2025. No dobrze, Dolny Śląsk wygrywa, to państwo mieli typować, a teraz czas na ostatnią dziś w porannej audycji propozycję muzyczną. Słowo się rzekło od zwycięzcy mniejszej gry pana Grzegorza. Beck, nie Jeff Beck, ten amerykański Becky. Up All Night. Up All Night, ale tak myślę, że na koniec programu jeszcze wypada podsumować kwestię pod tytułem co robić, żeby dzień był lepszy, jak dzień zaczynać, w końcu wciąż mamy poranek. I w tej kwestii niech przyświeca nam dziś takie hasło. No nie wiem, uśmiech czy jakiś tego. Za chwilę w Trójce serwis, sport i pogoda. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.